Binecuvântarea Domnului peste voi toți, să dați cu să ai virgame întotdeauna acum și furași în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Să prinde bine cu ăsta, Iisus. Doamne! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii Țarele, Sfinților, Săviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Teodor Satilat, prorocul Izaria și acel împreună cu dânsul, a cărora pomenirea să vârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gurădar, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților Dreapță, Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea. Așa spunea Sfântul Apostol Pavel, arătând cum se succede repercursiunea păcatului în om. Și intrând în cuvântul de astăzi, în această zicere a Sfântului Apostol Pavel, aș vrea ca să dau o explicitare a celor care se odihnesc oarecum în faptul că Adam este vinovat, că el a greșit și nu eu, și totodată pentru cei care merg într-o confesiune și văd că este greșită, pot să spună, iarăși, de fapt, cum se odihnesc în aceasta, că acela care a început erezia este vinovat și nu eu. Deci dacă ne ducem cu firul minții în Eden și îl vedem pe Adam și pe Eva, croiți de Dumnezeu din nimic în a fi, cu bunăvoința lui Dumnezeu și înnobilați cu cea mai înaltă slavă, cum nimic din zidirile lui Dumnezeu nu a cucerit așa ceva, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Evident că dacă Dumnezeu l-a îmbrăcat în haină de lumină pe Adam, i-a pus minte îngerească, adică înțelepciunea cea mai înaltă care a putut-o croi Dumnezeu în univers. Deci iată că Dumnezeu a rupt o părticică din el și a dat zidirii însuflețite care era Adam, iar din coasta lui Adam, din aceeași frământătură de lut, suflând asupra ei, o face pe Eva. Ne punem întrebarea, oare cum a greșit Adam și Eva și putem condamna pe ei, fiindcă prin ei a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea? Că după ce i-a făcut Dumnezeu pe acești doi, protopărinții noștri, le-a pus Dumnezeu lege, diavolul fiind căzut. Din tot ce vedeți în împrejurul vostru este în stăpânirea voastră și să nu mâncați decât din pomul oprit. Să nu mâncați din pomul oprit, pomul care era cunoștință a binelui și a răului. Deci totul era dezlegat, ci singura lege de aici să nu mănânci. Fiindcă în ziua în care veți mânca, veți muri și veți cunoaște binele și răul. L-am văzut atunci când am discutat despre facerea lumii, cum diavolul, pismuindu-l pe Adam și pe Eva, în ce slavă de lumină, în ce nobilare erau zidiți de Dumnezeu, el căzut fiind prin propria lui voință, se strecoară în Eden și o înșală pe Eva. La rândul ei, Eva, slăbită deja de cădere, că deja la minte a început ca să se întunece când s-a învoit cu mintea să săvârșească păcatul călcând porunca lui Dumnezeu. Se duce imediat și îi dă și lui Adam din aceeași călcare a poruncii, adică să mănânce din fructul oprit. Evident că cei doi care erau chip și asemănarea lui Dumnezeu, călcând porunca lui Dumnezeu, au și primit pedeapsa, dar nu imediată, ci atât de blând și de îngăduitor a fost bunul Dumnezeu, încât că i-a chemat pe a-și expia păcatul, să-și mărturisească păcatul. Oare ce era ascunsul Dumnezeu? Nu l-a văzut Dumnezeu pe Adam și pe Eva când au căzut, când au fost înșelați de diavol, dar se face că nu știe Dumnezeu și zice, Adame, unde ești? Iar el era ascuns undeva și spune, iată aici, Doamne. În fața lui parcă se întreabă Dumnezeu ca un necunoscut, nu cumva ai mâncat din pomul oprit dacă tu stai acolo ascuns, că până acum nu ai sta. Iar el imediat se desculpă, nu eu, Doamne, ci femeia care mi-ai dat-o. În momentul acela și-a semnat sentința. Prin ceea ce l-a chemat Dumnezeu, oare nu cumva ai mâncat din fructul oprit? El putea să spună, da, Doamne, te rog să mă iert. Dar a încercat să arunce culpa pe cea de lângă el, pe Eva. La rândul Eva întrebată, nici ea nu recunoaște și vrea să arunce această ponoasă pe șarpe. Șarpele m-a înșelat. Deci în această succesiune de lucrări, la nivel de minte, a fost căderea lui Adam și a Evei, închiderea raiului și ieșirea lor din rai, în această robie a morții. Iar noi, fiind fii acelora, iată că suntem supuși morții. Multă lume se desculpă în contemporaneitate, mai ales acum în această țesătură de dogme străine, să scape de păcate, de o responsabilitate a ceea ce a făcut în viață, doar Adam și Eva, ei au greșit. Dacă stăm și ne uităm cum venim noi pe lume, cât de caști venim, cât de închegați în cea mai pură frumusețe posibilă a zidirii lui Dumnezeu. Încet, încet ni se încheagă mintea, începând să cunoască binele și răul. Vecin cu această cunoaștere a copilului merge legea. Sâmburile legii, unitatea legii, am s-o numesc, este cea dată de părinți, care nu au alt sentiment decât de iubire și când îi spune copilului legii aceea să nu faci dragul mamei sau cealaltă și să nu-mi calci cuvântul, oare vrea un rău? Nu. Atât mama și tata sau împăratul sau cel ce este numit să stăpânească peste alții este cu un pas înaintea celora care îi conduce. Și vrându-le binele, evident că le pune această lege, că știe că dacă va călca legea, va fi sortit morții. Dumnezeu știa pe diavol cât de pismaș este, știa că îi va urzi o cădere lui Adam și Eva și niciodată ei nu se puteau desculpa, Doamne, nu am știut. Cum poate să spună Adam și Eva că nu a știut de îndată ce aveau o minte atât de mare, o minte atât de înțeleaptă îngerească, încât că se uita la animalele care i le-a dat Dumnezeu în stăpânirea sa și le-a pus nume fiecăruia după ființa lui. Nu a văzut Adam când a făcut-o Dumnezeu pe Eva și când s-a trezit din somn și s-a uitat spre ea, a exclamat, iată os din oasele mele, se va numi Eva. Deci a cunoscut-o, a simțit-o la nivel de intelect, atât de înțelept era, cu atât mai mult oare nu pricepea ceea ce zace în mărul cunoștinței binelui și a răului. Și iată că fiecare din noi, acum, în această robie a morții, când venim pe lume, odată cu începutul cunoașterii noastre, suntem atenționați legic, duhovnicește și civic totodată, acolo să nu umbli că nu este voie. Omul din obrăznicie, după cum am văzut la tânărul risipitor din Evanghelie, din mântrie, iată, și din acea setere de cunoaștere, descopere, călcând legea, neașteptând timpul cuvenit ca să cunoască. Și atunci ce face? Se rănește. Deci iată încetul cu încetul cum pricepem că fiecare din noi, așa cum suntem veniți pe lume, iubiților credincioși, suntem Adam și Eva. Că doar nu vom fi în Eden și să vedem atâta cunoaștere și atâta frumusețe și să avem aceeași ispită cum au avut-o ei. În fiecare clipă a vieții noastre ni se întinde câte o cursă, un examen cu alte cuvinte, dar care trece prin filtrul minții tale, iar mintea trebuie mereu hrănită prin a cunoaște legile. Că Dumnezeu de aceasta a venit lumină în lume să ne lumineze calea în întunericul, în noaptea necunoștinței. Lumină-mi sunt poruncile tale, Doamne! Așa cum un corăbier când se duce pe spatele mării și este în primejde de moarte oricând poartă hartă cu el și știe că acolo, dacă își va îndrepta corabia, sunt însemnate stânci aducătoare de moarte, iceberguri, furtunuri, sunt furtune sau cine știe ce alte primejdii. Și se strecoară printre toate acestea, păzești o lege. Mamă și tată, când îți sfătuiești copilul înainte de a se strica trupește, ai grijă, copilul meu, să nu greșești. Ai grijă ce alegi, oare-i vrei răul, ci nu. Ai o experiență a vieții destul de plină de lacrimă și de neodihnă până ai ajuns în anii când devii sfătuitor pentru cel ce intră în viață. Oare dacă i-ai dat legea, considere-ți-l pe acel copil că este Adam sau Eva în Eden? Câtă sfidare ți este pentru tine ca cei care îi porți numai binele și grija din partea acestea când îți calcă legea. Deci așa să înțelegem căderea din Eden. Așa să ne înțelegem și noi căderile noastre în păcat, că fiecare lege călcată care se lasă cu săvârșirea păcatului, aducem încă o știrbire din veșnicia noastră. Și din cauza aceasta noi murim, clipă de clipă, iată că săvârșim păcate. Că Dumnezeu nu ne-a săvârșit pe noi, nu ne-a adus din nimic în a fi, doar aici pământesc să fim. Putem să trăim și 1000 de ani, dacă trăiești trupește, nu poți să vezi întregul frumuseții creaturii lui Dumnezeu cu ceea ce ești tu închegat trupește. Și să fiu mai pe înțeles strălucirea soarelui, a focului și toate celelalte frumuseți nevăzute din care îl descoperim pe Dumnezeu ca un ziditor al lor, nu pot cădea sub puterea senzualității noastre, nu poți să te uiți în soare cu ochii liberi, dar atunci soarele va deveni o slugă a ta acolo în Eden. Focul, după cum am văzut, nu te va mai arde, trupește și nici sufletește. Deci Dumnezeu ne-a lăsat aici, în acest timp atât de efemer, punându-ne lege ca să luăm cunoștință de păcat, iar păzind legea, nu te vei umpla de păcat și vei câștiga împărăția lui Dumnezeu. Vedem cum Dumnezeu venind întrupat din pururea Fecioara Maria, făcându-se om, ne-a sfințit trupul nostru material. Gustând moarte și el ca un om, a omorât moartea, ne-a deschis drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Adam a pierdut în Eden, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, doar Edenul în toată strălucirea lui. Omul care ascultă de poruncile lui Hristos, care este făcătorul cerului și a pământului și mântuitorul nostru, ne-a dat moștenire tot universul, toată împărăția lui Dumnezeu. Deci iată, a călcat o poruncă acolo în Eden și ne-a trimis prin călcarea poruncii lui Dumnezeu în robia morții, crezând diavolul că aici se termină totul. Dar Dumnezeu din mărinimia lui divină s-a întrupat și a luat chip de rob, chip de blestem, pironindu-se blestemul pe cruce ca să ne ridice pe noi în împărăția lui Dumnezeu. Deci ajutați de Hristos am câștigat mai mult, dar nu oricine. Numai cei ce ascultă de poruncile lui Dumnezeu și nu de altcineva. Vedeți dumneavoastră cum a fost robia comunistă sau ceea, poate și asta de astăzi și cele care vor mai fi de acum, că tot spre robie merge poporul lui Dumnezeu datorită păcatelor. Oare copilul care s-a născut în așa robie sau se va naște este vinovat cu ceva? Nu. Acolo este vinovat când întreține robia prin păcat. Deci ai aici legile cu care poți să scapi din robie, robia aceasta a păcatului. Iar tu dacă nu le păzești, nu faci decât să-ți întreții robia. A venit Hristos și ne-a arătat din aproape în aproape, ad litera ne-a arătat poruncile cum trebuie păzite ca să ieșim din robia morții. Și evident, dacă tu te complaci în această robie a păcatului, iată cum îți întreții robia. Deci, legea, să înțelegem, iubiților credincioși, ea trebuie nu numai păzită, ci trebuie și săvârșită. Și aceasta o găsim în ceea ce spune Hristos, că a plecat împăratul departe și a dat unuia 5 talanți și altuia 10 talanți și altuia 2. Acel cu 5 și acel cu 10 i-a pus la lucru talanții și a mulțit, cei cu 2 i-a îngropat. Când a venit împăratul, ce a spus? 10 talanți ai dat, ți-am dat și ai adus mai mulți. Mult, peste multe te-am pus și peste multe te voi pune. Cel cu 5 peste puține te-am pus și peste multe te voi pune. Deci iată că nu puterea săvârșirii legii contează, ci ascultarea, ascultarea de lege. Că unul poate mai mult, altul poate mai puțin. Unul vine să se angajeze în țarina stăpânului în ceasul întâi, altul în al doilea, altul în al 11-lea și le-a plătit în același număr de dinari fiecăruia. Nu a făcut părtinire Dumnezeu. Deci iată că ascultarea de lege este sfântă și săvârșirea ei. Săvârșirea ei te arată pe tine ca lucrător trupesc. Cum spunea apostolul Pavel, prin lege este cunoștința păcatului. Iar noi dacă ne păzim sau dacă ai căzut, te muncești să scapi din această robie a păcatului, mare vei fi în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți un chip de robie cum este un bețiv, pentru el este o adevărată robie. Sau un desfrânat, sau unul care a căzut în iubirea de argint și atâta și atâtea patim care închingă pe oameni. Nobil și slăvit va fi acel om care va încerca și va și reuși să iasă din această robie. Știe bine că nu este bine nici trupește și nici sufletește să bea. Se complace în felul acesta. Oare nu ești Adam în fiecare clipă când calci porunca? Și toate celelalte de acum, care bine, cred că le știți fiecare dintre dumneavoastră. De multe ori în cărțile bisericești și în rugăciuni, creștinii se numesc robi al lui Dumnezeu. Oare suntem necinstiți numindu-ne rob ai lui Dumnezeu? Nu este o necinste, ci decât să te numești rob unui câine de om și să te lauzi cu el că îți face mofturile tale, sau să te numești rob unui păcat care te stăpânește, cinstit și slăvit este să te numești rob lui Dumnezeu. Că vedem din conținutul Sfintelor Scripturi, Dumnezeu ne spune că moștenirea împărăției sale este pentru noi. Oare cum ne-am numit pe noi rob? Ci fiindcă aici noi suntem în această robie, iată venind Hristos a dărâmat toate robiile trupești ale păcatului și ne-a deschis împărăția lui Dumnezeu în care poți să stai pentru o veșnicie. Iubiților credincioși, avem atâtea pilde din viețile Sfinților ce înseamnă să păzești legea lui Dumnezeu și să nu faci niciun compromis. Pentru a păzi legea lui Dumnezeu să mergi și până la sânge dacă îți va cere, slăvit vei fi. Îl vedem pe Daniel în țara Babilonului, acel evreu copil fiind cum îl mărturisește pe Dumnezeu în fața idolilor. Nabucodonosor este jenat de această mărturisire atât de puternică de aprinsă în acel tânăr și cei de teapa lui. Dar iată că el nu cedează și îl mărturisește în continuare pe făcătorul cerului și a pământului sub ploaia de amenințări a lui Nabucodonosor, înfierbând acel cuptor în Babilon și îl arată că acolo te vei arunca, dacă nu, blasfemiezi pe cel ce-l crezi tu Dumnezeu și nu îmbrățișezi idolii noștri. Iar el ce spune? Nu-mi este mie ca să spun cine este, ci cu graiuri și cu fapte voi dovedi că este Dumnezeu puternic în cer și mă va salva. Îl aruncă Nabucodonosor în foc, închide cuptorul și se duce peste 7 zile să-l scoată scrum de acolo. Și îi găsim pe cei 3 tineri în focul Babilonului împreună cu încă unul. Focul ardea, iar ei erau cu mâinile în sus, lăudând pe Dumnezeu. Ne punem întrebarea, oare de ce Dumnezeu nu a stins focul și să găsească Nabucodonosor pe tineri în cuptorul rece? Mai mare era minunea ca să vadă focul arzând, iar ei în mijlocul focului nearși. Îl vedem, iubiților credincioși, pe Daniel aruncat în groapa leilor, din aceleași motive că îl mărturisea pe Dumnezeu cel adevărat. Și când vine să ia de acolo doar oase, găsim leii ca niște mielușei de blânz, iar același tânăr lăudându-l pe Dumnezeu. Oare nu putea Dumnezeu să ucidă leii? Nu. Ca să săvârșească minunea în cea mai înaltă slavă, leii atât de înfometați și știm cât de feroci spre carne, spre sânge, îi vedem prietenoși cu Daniel. Iată ce face postul din om. Îl vedem pe Moise, păzind legea lui Dumnezeu și 40 de zile și 40 de nopți stă în muntele Sinai cerând de la Dumnezeu lege pentru a conduce poporul lui Israel. Atât de ostenit coboară din înaltul muntelui cu tablele legii și vede poporul dansând în jurul vițelului. Așa cum era slăbit de atâta post și rugăciune, are putere să facă cenușă idolul. Îl vedem pe prorocul Ilie mâncând pâine și apă seara și în această putere a hranei merge 40 de zile și 40 de nopți până la muntele Horiv. Vedem atâția și atâția sfinți cum prin post și prin rugăciune, prin paza legilor lui Dumnezeu, supun fiarele sălbatice. Îl vedem pe Iisus Navi rugându-se lui Dumnezeu și postind, cerând să întârzie soarele și oprește Dumnezeu soarele pe cer până le i-a bătut pe madiamiteni. Deci, iubiților credincioși, oare dacă i-am vedea pe aceia acum vii în fața noastră să vârșim minunea, ce credeți, că nu ne coborâm clipă de clipă în aceeași necredință ca aceea? Că pericolul cel mai mare pentru om este împietrirea inimii. Mulți din noi am văzut, poate, minuni mai mari sau mai mici în viața noastră. Ne-am cutremurat atunci, dar apoi, iată că încetul cu încetul, datorită patimilor, caz în aceeași indolență, în aceeași nepăsare de cele dumnezeiești. Deci în felul acesta vedem cum ne ducem singuri în acea robie a păcatului, în acea robie a trupului. Dragi credincioși, aș vrea să spun de postul mare care se apropie de mâine, deci începând, cât de scump este și toate celelalte posturi care se practică în Biserica lui Dumnezeu. Mântuitorul a postit 40 de zile și 40 de nopți când a ieșit din râul Iordanului în pustie. Iată Sfinții Apostoli cum se înnobilează prin darul facerii de minuni, cu darul facerilor de minuni prin post și prin rugăciune. Postul care îl practică creștinul ortodox nu este o invenție a dogmatiștilor lumii, cum spun sectanții. Fiecare dintre oameni, slab fiind în acestea trupești, ahtiați după pântece și neîmpăcați cu Duhul, cu Dumnezeu, bineînțeles, caută dogme străine și pe cât posibil tot scripturistice. Referitor la post, sectanții spun că nu este păcat ce bagi în gură, ci ceea ce scoți din gură. Evident, cuvânt spus de Mântuitorul. Dar Mântuitorul a spus acest cuvânt în conjunctura în care iudeii mai voiau să adauge un cap de acuzare la dosarul lui Hristos. Că Mântuitorul, mergând cu ucenicii prin semănături, aceștia înfometați fiind, iau și spice și mănâncă cu mâinile nespălate. Iar iudeii imediat au venit că îl urmărea pas cu pas, dacă nu cumva greșește el sau ucenicii care erau cu Mântuitorul. Și atunci îi spune, cum ești tu învățător de îndată ce ucenicii calcă legea lui Moise? Că în legea lui Moise spune să nu mănânci cu mâinile nespălate. Iar Mântuitorul, care știa să citească, vedea ascunsul inimii omului, îi spune iudeului, fariseului, în momentul acela, nu este păcat ce bagi în gură, ci cei ce scoți din gură. Adică nu era păcat că mâncau apostolii cu mâinile nespălate, mai mare fiind acest păcat decât păcatul lor că vărsau această otravă de acuzare. Că ați văzut cum omul clevetitor și pismaș se agață de cele mai neînsemnate lucruri și ți le ridică în cele mai mari culpe posibile, dar este nedrept și este necinstit. Dacă ar fi fost o contrazicere în ceea ce a practicat prorocii lui Dumnezeu și Mântuitorul și apoi Sfinții Apostoli referitor la post, și cu ceea ce spune Mântuitorul prin ceea ce, prin cuvântul acum spus, atunci înseamnă că nu mai are niciun sens postul. Dar postul l-am explicitat cât dar are și vedem cum este scos încă din Edem când a fost săvârșit Adam și Eva, zidit. Sectanții și iudeii, bineînțeles, de multe ori se desculpă zicând că nu este în decalog în legea veche să postești. Dar să le spuneți acelora care încearcă să sfideze ceea ce practicăm noi prin post. Că nici tăierea împrejur nu este stipulată în decalog. Nu scrie nicăieri în decalog să se taie împrejur iudeul și totuși era poruncă veșnică. Dar dacă ei datorită patimilor se orbesc, orbi rămân până la sfârșitul vieții lor. Că postul s-a dat în Edem, iar tăierea împrejur s-a dat lui Avram, începătorul poporului mesianic. Deci toate acestea două au fost date înainte de a se săvârși legea, de a fi dată în muntele Sinai. Cât despre post îi vedem pe niniviteni care îl părăsiseră pe Dumnezeu, avusese cândva cunoștință de Dumnezeu. Și iată vine Iona și le spune că încă 3 zile și cetatea va pieri. Ce spune Sfânta Scriptură începând de la împărat și terminând cu copiii și cu animalele, 3 zile și 3 nopți nu au mâncat. Împăratul și-a aruncat coroana și hainele imperiale, s-a îmbrăcat cu cenușă și cu sac și-au postit. Zberau animalele de foame și de sete, dar așa a îmblânzit mânia lui Dumnezeu. Venea Dumnezeu cu o cohortă întreagă de îngeri ca să ia bucatele care îi trebuia să le mănânce în 3 zile și 3 nopți. Prin aceasta, iată, se vede că omul se căiește. Cei care ați postit în viața dumneavoastră, ați văzut că momentul când postești cu dragoste, nu impus de către cineva sau șantajat, din propria voință parcă te nați din ce în ce mai mult spre cele duhovnicești. Trupul parcă începe să se ușureze, din plumbul care a fost până când l-a imbuibat, se ușurează mintea, se eliberează de acesta pământești și altă nuanță, alt parfumare și o rugăciune și o carte duhovnicească și devii un om mult mai sensibil la cursele diavolești. De nimic nu se sperie satana decât de această neputință a omului, neputința de a mânca și prin propria voință îți subjugi trupul la așa nevoință. Că Sfântul Apostol Pavel spune, și îmi chinuiesc trupul meu și îl supun nevoințelor, nu cumva altora propovăduind să fie eu însumi netrebnic. Oare tu, mamă sau tată, câte valuri trupești nu trec peste tine, dar ca să fii un om decent, un părinte decent, te luți? Este o nevoință, este un post. Că postul nu înseamnă numai de cele ale pântecelui. Post înseamnă de tot ce este împietor trupului. Dar pofta cea mai mare este cea a nesațului, a mâncării, că ați văzut după îmbuibare cum trupul trage spre lenevire. Mintea nu mai gândește spre cele înalte. Și toate când te gândești că trec în necinste. Deci, dragilor credincioși, mărinimia postului în Biserica Ortodoxă este de neprețuit. Catolicii care s-au depărtat enorm de mult de la cele duhovnicești, neputând să elimine postul, doar l-au etichetat că este post. În schimb, miercurea și vinerea nu mănâncă carne, iar în posturi așișterea. În schimb, este liber orice, mai nou, că e merg tot spre un modernism, dacă nu poți ca să te înfrânezi, fiindcă vrei să mănânci o bucată de carne, acum oprit fiind, faci o milostenie până apune soarele. Este o ineție să cugetăm așa ceva. Mahomedanii au și ei un post, dar ei îl au în felul acesta, o dată pe an, mi se pare, o lună de zile, postesc de dimineața de la răsăritul soarelui și până la apus. Deci nu mănâncă nimic și nu beau nimic. Iar după apusul soarelui, toată ziua stând să gătească mâncăruri, se dezlănțui în cele trupești până la răsăritul soarelui. Evident că nu-ți mai trebuie până la apus, atât de îmbuibat o noapte întreagă, nu-ți mai trebuie nimic. acela nu mai este post. Posturile s-au văzut dintotdeauna de mare preț, chiar în legea veche. Iudeii postau de 4 ori pe an. Postau în luna a 4-a, a 5-a, a 7-a și a 10-a. Am văzut la fariseu când se lăuda, Doamne, eu postez de 2 ori în săptămână. Deci dacă aceia care au avut legea veche și l-au răstignit pe Hristos, au postit de 2 ori în săptămână, iată că și în creștinismul ortodox se practică acest post miercurea și vinerea. Postul învierii Domnului nostru Iisus Hristos nu s-a ținut de la început în toate părțile creștine în lungimea aceasta de 7 săptămâni. Dar prin sinodul de la Niceea s-a universalizat lungimea postului mare, culminând cu învierea Domnului Hristos. De asemenea, postul Sfinților Apostoli îl găsim chiar în legea veche, când spune după cinzecime o săptămână să fie vouă sărbătoare și apoi postiți și vă rugați. Oare începutul postului Sfinților Apostoli este hotărât de biserică la o săptămână după cinzecime? Postul Maicii Domnului este așezat mult mai târziu în biserică, în cinsta împărătesei cerului și a pământului, iar postul nașterii Domnului este hotărât încă din antichitate să fie de 6 săptămâni și înaintea nașterii Domnului Hristos. Vedem, iubiților credincioși, cum sfinții în pustie duceau mari nevoințe trupești pentru a se elibera de această povară trupească. Îi vedem cât se osteneau cu ei înșiși în rugăciune și nevoințe până când, într-adevăr, se împlinea în trupul lor ceea ce a spus Mântuitorul, că tot omul se satură nu numai cu pâine și cu apă, ci cu cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut în decursul cuvintelor spuse de aici și citite multe de dumneavoastră, cum sfinți primeau o bucată de pâine de la înger și era destul de mult. Vedeți dumneavoastră că atunci când va veni Antichrist, pe fundalul acesta al pântecelui va veni. Cei care nu se vor mai sătura și vor mânca mereu, mereu vor călca și posturii, nu vor avea nimic cu Dumnezeu, Dumnezeu va vărsa parcă o poftă, un nesațiu mai mare. Iar pentru cei care s-au îndeletnicit cu postul și cu rugăciunea, cerând mereu ajutorul lui Dumnezeu, evident că pentru aceia nici mâncarea nu va fi de aceeași cantitate și calitate și nici apa. Bănuim că pentru aceasta se sărăcește lumea întreagă. Lumea este adusă în ultimul hal de robie animalică, înțesată mintea cu toate nebunile lumii cum n-au mai fost în lume. De la zidirea lumii se apropie Antichrist și Antichrist nu poate veni până nu i se așterne terenul păcatului, a întunericului. Și atunci când va veni, el va veni cu blidul lui de linte, va veni cu acea momeală, iar tu înfometat la culme, fiindcă ai fost învățat din toată viața să mănânci, iată că atunci îți vei vinde și sufletul pe cum și Isaac. Îi vedem pe oameni ahtiați după cele carnale, după bani, după averi, după pântece, să trăiască cât mai bine și își vând sufletul. Îi vedem cum vin și aceia care sunt în putere de a-ți cumpăra sufletul, credințele eterodoxe, au năvălit puzderie după evenimentele din 89 cu blidul de mâncare peste un popor sărăcit. Au venit cu toate rufele cărora lor nu le mai trebuia din Occident și te cumpăra, vino la mine, eu sunt jehovist, eu sunt baptist, eu sunt pocăit. Iar omul fiind slăbit deja în credință, că așa a fost adus special de biserica oficială, evident că nu a mai putut sta și a alergat, a aderat la o credință heterodoxă. Acum mai nou vedem cum v-au învățat cei de pe stilul nou prima și ultima săptămână să postești. Ce nebunie! Oare un post când l-au așezat Sfinții Părinți, de ce l-au pus așa? Să postești cât vrei tu? Oare când te îmbraci și te duci, ieși din casă și te duci undeva și ai prestanța ta, nu ți îmbraci începând de la cap și până la picioare în aceeași eleganță? Îți pui numai în cap și în picioare? Oare după prima săptămână ce faci? Că nu mai poți să le ții nici celelalte ale unde-i rânduieli decente creștinești. Și cu atâta sfidare, cu atâta impertinență se mai duce și la părintele scump și îl împărtășește și prima și ultima săptămână. Câtă blasfemie poate să curgă peste oameni, iar oamenii devin din ce în ce mai orbi. Nu vreau să fac o polemică aici, iubiților credincioși, dar în timpul comunist scopul acesta a fost de a discredita biserica, de a demola definitiv. Că nu totul este să pozezi ca trup, aici în veșminte pompoase și poți să vorbești într-o retorică extraordinară. Nu asta. Practica lor. Că ați văzut dumneavoastră când ați făcut o școală și ai ajuns deținător unei diplome. Nimic n-ai săvârșit. Să vedem în practică cine ești. Când ajunge o soție sau un soț, sau oriunde ai fi așezat în societate, practic să vedem cum ești tu închegat. Deci legea lui Dumnezeu își are chintesența ei nu numai de vorbă, ci practică. Cum spunea apostolul Pavel, nu auzitorii legii sunt drepți la Dumnezeu, ci făcătorii legii. Nu vedeți cum toți știu legile, dar iată că le face este greu și mai devreme sau mai târziu ajung infractor. Ce credeți, călcând azi și mâine legile lui Dumnezeu, nu devii pic cu pic rob și îți întreții robia și vei deveni un inculpat în ceasul judecății lui Hristos. Deci, dragilor credincioși, ne rușinează copiii. Știți, majoritatea, cum cele trei zile de începutul postului mare se țin pentru cei virtuoși și care au voință fără a mânca și a bea nimic. Și ne uităm la copii cât de mici sunt și din propria lor voință sunt care răzbat aceste zile. Oare pentru ce? Că nu sunt șantajați de mama și de tata. În curăția sufletului lui, iată cât e de mic un David și se luptă cu un Goliat atât de mare, că pentru el nu-i ca pentru unul mare aceeași răbdare. Și totuși străbat aceste trei zile, oare nu te rușinează pe tine fiind om mare, om matur și chipurile și înțelept și nu te poți lupta cu tine? Nu-ți cere nimeni să postești până seara sau să ții trei zile, dar măcar ține rânduiala postului așa cum e lăsată de Sfinții Părinți. Nu uitați că un filozof și-a pus întrebarea, cine este mai puternic pe pământ? Și altul îi răspunde, cel care se poate învinge pe sine. Vedeți dumneavoastră, cucerim niște Everest, niște munți, niște mări furtunoase, dar ca să te învingi pe sine într-un post sau într-o zi, sau să treci virtuos peste o ispită trupească, te vezi cum te împiedici, ca un boboc când smulge un firicel de iarbă. Deci, care vreți să vă măsurați pe dumneavoastră, în puterea minții dumneavoastră, că de la minte pornește totul, măcar de curiozitate încercați să postiți, să vă vedeți cine sunteți de fapt. Că degeaba te dă atâta de virtuos și atâta de prețios în societate, tentați ce tu nu poți trece peste un brid de linte. Ia-o măcar de curiozitate și din momentul acela și Dumnezeu va curge dar. Mulți dintre dumneavoastră mi-amintesc că Veneați și stăteați la poartă să vă așteptați soția ca să iasă de la biserică. Nici că vă mai intrați odată în biserică sau să ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Dar pe urmă când ați început ca să-L auziți, când ați început să-L gustați, cu adevărat s-a împlinit în sufletele dumneavoastră, gustați și vedeți că bun este Domnul. Atât ai de bun Dumnezeu, atât ai de blând Dumnezeu, atât ai de îndelung răbdător Dumnezeu cu omul, încât că-L ține. Îl ține în viață și în virtute și în frumusețe și în înțelepciune, iertându-i în fiecare clipă toată murdăria vieții lui, poate cândva se va întoarce. Deci pentru aceasta Dumnezeu nu înjumătățește zilele păcătosului, este atât de drept, îl lasă și pe drept și pe nedrept în aceea strălucire și virtute, iar când vine secerișul, greul se pune în hambar, iar neghina se așează în foc și se arde. Dragilor credincioși, cât despre programul săptămânii viitoare de post, îl aveți afișat pe ușă. Postul acesta este destul de auster, se mănâncă numai sâmbăta și duminica ulei și se bea vin. Și cu excepția unor sărbători care sunt în intervalul acesta. Marți, fiindcă este Sfântul Mucenic Haralambie, nu se face dezlegare la vin și la un de lemn, iar sărbătoarea se ține din cele trupești, iar de slujbă, cât despre slujbă s-a făcut aseară privegherea în cinstea Sfântului Haralambie. Aș vrea ca bunul Dumnezeu să dea virtute în fiecare din noi și să ne întâlnim la învierea Domnului nostru Iisus Hristos, în aceeași dragoste și conglăsire, să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Să facem și molifta de mărturisire. Duminică a rămas să vină în alt preasfințitul mitropolit, doar cu o mică problema, fiindcă diaconul care este nepotul preasfințitului, se pare că e pe moarte în spital la Iași, doar dacă va muri cumva să nu vină. Și chiar cu ocazia aceasta v-aș sugera ideea să faceți în casele dumneavoastră o rugăciune pentru ei. Îl cheamă erodiaconul Silvestru, care a slujit aici. Așa că bunul Dumnezeu să dea tuturora pace și putere în cele duhovnicești.